الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أي ساعة يحتجم. باب ده فبيان دليكي كيف كم وقت كي حجامه بقول شي اختر بلغول شي، مطلب دا د دې لپاره چې مخصوص او معين وقت شته کنه. دا حجامت دا علاج دی او سنت لذاته عمل نه دی، نو د تعبد په تور باندې نه په کار، بنا بر ضرورت بطور علاج مستحب دے. بعض احادیثو کے دلی پتعین کے سرد راغلی دمیاشتے اسلامی کم امیاشتی داغی پور لسم نل لسم او یوشتم تاریخ باندے پکار دے فائدہ مند دے. دارنگی پا بعض آثار و احادیثو کے ممانعت راغلی دے زنی مخصوص رزن جو پاغی کے نرے پکار کے اجتناب تے نو پئی الاربعاء جمعي سبت او احد فرزباني شورو جمع خالي او د اتوار فرز د اهل علم دراجه طول مطابق لا طول احاديث ضعاف و کمزوري دي رسول الله عليه الصلاة والسلام نه ثابت مني. د امام بخاري رحمت الله عليه پر ترجمه الباب سره د احاديث و ضعف له اشاره وکا في اي ساعه يحتجم فكم وقت كبا حجامه كل شيء. او بعد ابو موسى اشعري رضي الله عنه اثر ذكر كي احتجم ابو موسى ليلا دشبي ابو موسى رضي الله عنه حجامه كري واختري لغول النبي كريم صلى الله عليه وسلم فروجت اختر لغول حافظ ابن حجر رحمه الله عليه بفتح الباري كي وورد في الاوقات اللائقه بالحجامه احاديث ليس فيها شيء على شرطه، فكأنه أشار إلى أنها تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأنه ذكر الاحتجام ليلا. وإذا حجامي ده مستحب أو ده لائق أوقات بارك أحاديث راغلي فأغد إمام بخاري فشرط نون ذكر نكن، فشرط إمام بخاري سكيش أغد ضعيف ذكر نكن. امام بخاری په دې ترجمه الباب سره دې اشاره وکړه چې کله دې ضرورت او حاجت پیښ شو نو دې لپاره د وخت څخه تعین نشته حجامه کول شي. او د ابو موسی رضی الله عنه نقل کړي چې د شپې کړي نبی علیہ السلام پر اوږه تختر لګولې. امام ابو جعفر العقيلي رحمۃ اللہ علیہ الضعفاء الكبير کوي: وليس في هذا الباب في اختيار يوم للحجامه شيء يثبت. په دې باب کې چې د حجامې لپاره د خکر لګولو لپاره د وینې ایستو لپاره به یو خاص معینه ورځ وي، د نبی کریم علیه الصلاة والسلام څخه حدیث پکې نه دی ثابت. مریض کې دوه خبرې شوې: یو دا چې حجامه دا علاج دی، دا داسې سنت لذاته نه دی چې د تعبد په طور باندې دی وشي، بنا بر ضرورت به طور علاج به کېږي. او د دې لپاره معین رضی په صحیح احادیثو کې نشته. بعض خلک وایي را اطباء او حکیمان وایي چې فلانی رز ور له مفید ده، نو تاسو څنګه وایي چې صحیح حدیث نشته؟ جواب دا ده چې حکیمان لکه دې شي د تجربې د وجه نه معلومه شوی چې دا فلانی وقت فلانی موسم فلانی رز ول مناسب دی فلانی نه دی مناسب. خبره په تجربې باندې ده، مونږ په دې کې خبر د الله د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو کو چې په صحیح اسانید سره دا غی نه دی ثابت. واحتجم ابو موسى ليلا النبي شيب رحمه الله عليه موصولا ذكر كريش ابو موسى شري رضي الله عنه دشبي حجامه كدي وا. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمه عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نبي عليه السلام پروجه کی خطر لګولې او کم روایت کی چراغلی مخ کی ذکر شو وضاحت مې کړو چې افطر الحاجم والمحجوم، اي وضاحت شوو، دا غیری سره تصادم او تعارض نشته. باب الحجم فی السفر والإحرام په حالت سفر کې په حالت احرام کې بنابر ضرورت حجامه کول خطر لګول وی نه استلدا جایز دی. قاله ابن بحینه رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن بحینه رضی الله عنه د نبی اسلام نه نقل کړی و به قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاووس عن ابن عباس رضی الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال د احرام کې نبی رسول الله پر لګول په کتاب الحج کې د دې وضاحت او تفصیل مونږ کړه. باب الحجامه من الداء باب د بیان د دې کې چې اخر لګول د بیماری د وجه نه دا نه چې اسی به سپتور د تعبد باندې خر لګي بعض کس بیمار نشه ضرورت ولې نشه ډاکټر ولې ویلي او خر لګي حجامه کوي او کوم چې د حجامه کار کوي حجامین وي هم د ځان اور ل روایت جوړ کړي او د ځان خبرې سنت طریقه دا او حجامه چې یو کدا فائدہ ده علاج دی عام علاج مستحب دی لفاقي کدا بهتر علاج دی چې پسور ته علاج وشي بر وخت ضرورت بر وخت حاجت. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد الطويل عن انس رضي الله عنه انه قال انه سئل عن اجر الحجام فقال انس رضي الله عنه ان الحجام لحجامي لغون كي لحجامي كون كي اجرته ومزدوري بارك تطوس شوه فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبة فاعطاه صاعين من طعام. ابو طيبة غلام تجاد نافع تجاد نافع بنو بياض غلام ونبي الاسلام لاختر له له النبي كريم صلى الله عليه وسلم فسعت فهم وركله وكلم مواليه فخففوا عنه مالكان سره ور خبر کړه ونوي په امدني کما کړه وبوجه دي نسب کړه وقال ان امثل ما تداويتم بالحجامه نبي الرسول صلى الله عليه وسلم افضل لاغنا جتا سو في علاج کوي دا حجامه د بنا بر ضرورت وي والقسط البحري وقسط البحري له فقسط البحري وضاحت مخکیو شو چریلا قسط هندی مو دو قسمونه مو دو طرف یو ابيض او بل اسود. وقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلی لا تعذبوا سمياركم بالغمز من العذره وعليكم بالقسط تاسو عذاب او سزا مو ورکوي خلما شمان ولا فتالو د باول سره د جبینا فخوا به د ماشوم جبای شو نه اخلاق به ګوت وردن نه کړه غټه ګوت او دی له به خبره طرف باندې زور ورکو او جبای ولا پورته کتالوی ورلو خېدولو نو ایتاسو عذاب مو ورکوي خلما شمان ولا بالغمز فتالو د باول باندې من العذره د وجه د جبینا وعليكم بالقسط او تاسو قسط هندي استعمال وای چې مخکې وضاحت شو دا ور لمیده کوي اوري کوي په وو کې واشه وګره کې دي سربخشي. وبه قال حدثنا سعيد بن سليل قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عاد المقنع مقنع بن سنان دا تابعي له جابر رضی اللہ عنہ د بیمار پرسی له ورغله ودین اجوړو متفوسی کولو ثم قال جابر لجابر رضی اللہ عنہ ویلا ابرح حتى تحتجم زه تراغ پور پاسم نا تراغ نظم چې ترکه می تاخر نی لګول حجامه دی نی کړه ځکه ساله ضرورت د علاج وکا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان فيه شفاء نبی کریم صلى الله عليه وسلم ویل چې په دې کې شفاء ده چې بنا بر ضرورت شي الله چې وګوري په دې سره بندل شفاء ورکړي. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فزاد المعاد کے ذکر کړي چې الحجامۃ فی الازمان الحارہ والامکنۃ الحارہ والامزجۃ الحارہ التي دم اصحابها فی غایۃ النضج انفع. حجامہ اخر لګول د گرمی په موسم کې دارنګ په گرمو وطنونو کې او چې د چا مزاج او وینه ګرمه وي او دا وینه کم وخت په جوش کې وي د صحت منو په دې وخت کې فائدہ مند ده. او حافظ رحمت الله علیه په فتح الباری کې د ابن سیرین رحمت الله علیه په صحیح سند باندې نقل کړي اذا بلغ الرجل 40 سنه لم يحتجم یو سړی 40 کال لو رسیدو نو بیا دې په حجامه فکر لګولو کې احتیاط کوي الا ضرورت چې فکر لګولو نو کله به انسان کمزور کیږي حافظه محفظه محفوظات ایریږي. باب الحجامه على الراس تقربان حجامه لګول مستحب دی په وقت ضرورت. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمه انه سمع عبد الرحمن الاعرج انه سمع عبد الله بن محينا يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلا حاجه من طريق مكه. النبي كريم صلى الله عليه وسلم دمكي فلارك الحجامه الخواكي اختر لغول حجامه كدي وهو محرم في وسط راسه. النبي الاسلام بحاله الاحرام شو دسر پر ایمن سے اختر لغول. وقال الانصاري حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمه عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في راسه فسرك نبي الاسلام حجامه كدي. باب الحجامه من الشقيقه والصداع. باب ده بيان ندي کی چې د نیمسیری او د پوره سر درد د وجه له خطر له ګور حجامه کول شقیقه ویل کېږي چې د سر د نیم طرف کې خوږيږي د نیمسیری وي او صداع غفور سر چې خوږيږي دا وي درد نه وي. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن هشام عن عكرمه عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في راسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحي جمل. نبی اسلام حجامه کړو وخت لري لګورې پر سر مبارک کې حال دا چې په احرام کو من وجع دا درد د وجنا نبی کریم صلی الله علیه وسلم در رسیدل او دا اختر لګول بماء يقال له لحي جمل دا اغچيني او وضو په خواږه شغل لحي جمل ویل شي مکی سره نذیر مکی پلارتي. وقال محمد بن سوائن اخبرنا هشام بن نعمان بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في راسه من شقيقه كانت به. نبي الاسلام په احرام کې حجامه کړو او پرې سر کې دا غا نیم سیری د وجه نشي نبی کریم صلى الله عليه وسلم باندې نیم سر دردو. وبه قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابن غسيل قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كان في شيء من ادويتكم خير ففي شربة عسل او شربة محلم او لذعة من نهر وما احب ان استوي. حديث مخزي کا 5683 نمبر باندې. باب الحلق من الاذى لتكليف دوج نصر خر سر کا تاقول او دام په حالت د احرام وغیرہ کې جایز دي. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ايوب قال سمعت مجاهدا عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال اتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه وانا اوقد تحت برمه والقمل تتناثر على راسي فمن في مخبان درادوليه فقال ايوبيك هوى امك؟ قلت نعم. قال فاحلق وصم ثلاثه ايام او اطعم سته مساك او اطعم سته او انسك نسيجه. قال ايوب لا ادري بايتهن بدا. حديث مخي ابواب المحشر في جزاء السيد ذكر شوي 1114 نمبر كتاب المغازي في تاسوره 4159 نمبر باني. باب من اكتوى او قوى غيره وفضل من لم يكتوي. باب دغه بیان دی چې په خپل اختر لګول یا بل چا اختر لګول دا جایز دي. وره خبره دا چې دین دې سره ځان او ساتي اختر دی. وره خبره دا چې سره دې داغ نه ور کوي. باب دغه بیان دی چې په خپل ځان له داغ ور کول یا بل له داغ ور کول د علاج په تور مانی. وره خبره دا چې د داغ نه انسان ځان او ساتي اوس په نموسره ګرم کې پاغې باندې چې کم زیر انسان په تکلیف دی سر پا یا لاس اغيل داغ ورقون. وبه قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن غسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتاده قال سمعت جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء من ادويتكم شفاء ففي شرطه محجم او لذات بنار وما احب ان استوي في حديث ذكر في طريق الخباب. وبه قال حدثنا عمران بن ميسره قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين بن عامر عن عمران بن حسين قال لا رقيت الا من عين او حمه. عمران بن حسين رضي الله عنهما وي جدن نشتا مگر د بد نظر د وجنا یا د مار لړمو د مچي وغيره د چچلو د ټک د وجنا یعنی نو سيزونو د وجنا دم نه یو سړي باندې بد نظرې لګېدلې هغه دم په واچه یا مار لړم مچي دندار وغيره او چچلو یعنی د دې سيزونو کې دم اچول ډېر مفید او اولاد دا نه چې دم صرف پدې کې د پنورو کې نه پدې کې اولاد ډېر مفید ده انفع ده. فذكرته لسعيد بن جبير فقال لا خبره ما سعيد بن جبير الذي ذكرته وحدثنا ابن عباس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت علي الامم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الراس. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يجتمع بعد امتنا فيش كلاشول نومك تشيو پیغمبر ده یادو پیغمبران يمرون معهم الراس لا غيسر يودل روانا ده لسنا فكم باني ده راحت اطلاق کی گدریو نا سیواو دلسو نا کم یاوی چی تر سرویخ پوری پی اطلاق کی گی والنبی علیہ سمعه احدن داسی پیغمبرو نبی ممکتو چاگست رسو کمتی عمر گر رشتنا حتی رفع علی سوادن عظیم تردی چراپور تکرے شمالی اولوی جماعت یو غٹ علمی حکتا قلت ما هذا امتی هذه ما داسی دیدا زما امتی اڈیر خلق چیزی قيل بل هذا موسى وقومه را الأول شلشلا موسى كليم الله عليه الصلاة والسلام وداء قومه. قيل انظر إلى الأفق بير على وذي فلو قرد أطراف لا فإذا سواد يملو الأفق ما وقت لي وجماعة شلا طول أطراف دكريني ثم قيل لي انظر ها هنا وها هنا في آفاق السماء بما لو وذي فلا أخوى وذي فوقرة أسمان طرف لبرا وقتا فإذا سواد قد ملأ الأفق وناسا في يو جماعته يولي عدده چلا طول اطراف دكريو قيل هذه امتك قالوا ويش الجلاسة امت ده ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب او جنة لبددين او يازر كسان وردن لكي بي حساب بي كتابا او فرون تاسو قدرت قرآن کی وفضيلت در امت کی باغ روايات وريد لكم شنون ای آیات په تفسیر کې ذکر کړل کومتم خیره امه اخرجت للناس دا روایت ذکر شو څنګه په دې کې امام ترمذی رحمت الله علیه دا زیادت ذکر کړل چې پر او یا زرو کې با هر یو کس سره او یا زری علینا ستار عرب 90 کروڑ عدد جوړیږي او دا رنګ په حدیث کې دا راغلی وثلاث حقیات من حقیات ربی دری لفی بی زماد رب لفن کما یلیق بشانه مطلب دا ډیر خلک وي. حدیث د تلمیذی کراغلی اسناد حسن سره رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې د جنتیانو بشپک شلی صفونه وي چې په دې کې به اتیا د امت وي او دا تلويخ به د نور امت وي. څنګه نور حدیث هلته موږ ذکر کړ ثم دخل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في حجره وقر لدن شو ولم يبين لهم ذي لا بيان نفو إذا وياذر كسان سوق في ددي أوصاف سني مواصفات سني فأفاد القوم وقالوا فخلق بحث شروع كريو أو ديويلوا نحن الذين آمنا بالله دين مراد من مجفى الله مهمان روري واتبعنا رسوله أو دا الله دا فرمبر تابداري مكري فنحن هم أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإننا ولدنا في الجاهلية بعض ويلوا شدا مون مبادر زمد غبچي دي چپا اسلام کی پیدائشی او جاہلیت نه لیکتل موږ پیدائشی او جاہلیت کې یو ایمان وروړي. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال نبي الاسلام لا خبر ورسید شریف لیک اختلاف ضرورت دی له وي راو یاد رکتان چې بغیر د حساب نه جنت لوردن نکي هم الذين لا يسترقون لا خلق دي ریب د دم مطالبه شان نه کوي د استرقان مراد یاد جاہلیت غمنتری دي جاہلیت غمنتری بنه کوي یا د لا سرقون معنا دا ده چې پر رب دومره عظیم توکل وي چې د جایز دم مطالبه هم د چانه نه کوي ځکه دا دم یو سبب دی د اسباب او علاج نه کله الله خو خشي نو په دې سره انسان له شفاء ملو شي بيمارين خشي او کله الله خو خشي نو شفاء ته نه ملويږي نو دومره عظیم توکل دې په خپل رب باندې چې جائز دم مطالبه هم د چانه نه کوي ولا يتطيرون بخالي من نسي اشياء کو سپيروال نه غني دارنګ دې صفات وي ولا يكتون دې بداغ نه لګي دا علاج د صحابه کرامو د نبی رسول الله صلوات الله په موجودګۍ کې لګول دي خو عظیم توکل دا دي چې ته بس دام نه کوم په الله می توکل نه کړه دا ځان له ورکوم کنه ورکوم کله علاج کوم کنه کوم نو مالبا هغه ملاویږي چې سال لالي کړي وعلى ربهم يتوکلون خپل رب باندې کامل توکل بروسه او اعتماد کوي فقال عكاشة بن محصن عكاشة رضي الله عنه ومنهم انا يا رسول الله آیا زم د دوینه مې د الله رسول صلى الله عليه وسلم قال نعم نبی اسلام او سم د دوینه فقام اخر فقال انا منهم وقل صحابي دريد وغه سم د دوینه فقال نبی اسلام سبق بها عكاشة عكاشة انا مخکې شو دین دا نمبر در ناغه یوړو ا دې د اوین له فلاجر صرف عكاشة رضي الله عنه پوری خاص چې نبی صلی الله علیه وسلم له فوهي معلومه شوی و باب الاثم والكحل من الرمد باب د بیان د دې کې چې د سترګو د بيمارۍ د وجنه اثم یا عام رانجه او سرمه لګول استعمالول فيه عن ام عطيه ام عطيه رضي الله عنها حديث پرې راغلی دی دا مخکې ذکر شو وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني حميد بن نافع عن زينب عن ام سلمة ان امرأة توفي زوجها فاشتكت عينها يا فاشتكت عينها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم وذكروا له الكحلة وانه يخاف على عينها استرجد ذلك يدو خوف وخطر ورثرا فقال لقد كانت احداكن تنفث في بيتها في شر احلاسها ذكر لباس كي بده واختيروله او في احلاسها في شر بيتها فاذا مر كلب رمت بارضا فلا اربعه اشهر وعشره حديث مخي في كتاب الطلاق ذكر شوه فباب الكحل للحادتي 1333 نمبر النبي عليه الصلاه والسلام دي زنا له اجازه ورنكو هنا اسمد يا رانجو باب عدت کی زنا نه استعمال ای بیماری دو جن نشی استعمالونه او عام خلک کی بیماری دو جن استعمال ای صحیح باب الجزام باب د بیان د جزام کې یو معروفه بیماری وا یو وبائی مرض او صفاری سره د انسان د بدن د غوخه ویل کیږي او اندامونه ورسریږي فقال عفان حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن مينا قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة وفر من المجلوم كما تفر من الأسد نبي صلى الله عليه وسلم ولي لا عدوى مرض متعدك يدل نشتجل يون دي بماري بل منتقل شي ولا طيرة أو بدفالي نشتك سيزنك سكيروال نشتا ولا هامة او په ګونګي کې نو حوست نشته د باس په شکل باندې وړو کې مارغ شي ګونګي چې ورلوي په خوا د جاهلیت په زمانه کې خلکو چې بداو کتو چې په دیوال او بلی باندې ناس دی په دې شر خبر را دي سپیر چیز دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولا ها ما په دې ګونګي کې نو حوست نشته سپیرواله په کې نشته یاد حامی معنا دا ده په زمانه د جاهلیت کې خلکو بدا عادت وو چې کله یو کس څوک وجني او داغه وارثان داغه بدل و نه خني مدد دې دی روح نه یو ګونګې جوړ شي ګونګې نه مراد دغه پرنده د ابوما په عربی کې ورلوي نو دا بیا راځي په دې بلو باندې کینی او د کوټو په چتونو باندې کینی او چغي وي او داسي وي چې اسخوني اسخوني په ما وبوس کوي په ما وبوس کوي مطلب دا بدل می واخلي بدل می واخلي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غیغ الرسم او دا غیغ رواج باطلول به ولا هامه ريګ سن حوست نشته تاسو د ځان خبرې دي ولا سفر او د سفر میاش کې نحوسته اوس پیرواله نشتا. په دې میاش کې په زمانه د جاهلیت کې خلک اوس پیرواله ګڼلو او په دې وخت کې کریمګو مسلمان په دې کې پیرواله ګڼلو بل میاش درانه ده. او د سفر یو بل تعریف دام د جرس امام بخاری رحمت الله علیه فریوان مستقل باب چړي وی باب لا سفر وهو داء ياخذ البطن. دا د خېټ یو بیماری د زمانه د جاهلیت کې خلک وی په خېټه کې د مار پشان یو چنجه و شي چې د لوګي په وخت کې دا بیا خېټه چی شي په کومو چکونه لګي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا سفر دا تاسو زانه خبرې دي د دې حقیقت نشته او یا مراد کې نه دی چې د سفر د میاشتې مفوصت نشته. وفر من المجنوم او تیخته کول هغه کس نه چې د ځان بیماري پرې لګېدلې وي کما تفر من الاسد لکه څنګه چې تیخته کې د زمري نه ټولې مرض بل منتقل کېږي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفر من المجنوم کما تفر من الاسد. ده حدیث اول او اخر ظاهرا پکې تعارض معلومي. اول ده حدیث کلا دي چې لا عدوا بيماري دي او نه بل نه منتقل کیږي او په اخر ده حدیث کې وایي چې د نظام ول نه داسې تخت کوله چې مرینه چې تخت نه دي مطلب دا چې بيماري به تیر له ولږي. څنګه نور رسوس پرې کې متعارض راغلي دي لا عدوا کلا دي چې مرض نه متعدي کیږي او صحیح حدیثو کې راغلي دي چې راغی نه دا معلومي چې دا مرض بل منتقل کیږي. دا خو ظاهرا تعارض ده او تاسو په اصول کې ویل دي خاص کر په اصول الحديث چې نه تعارض ده فار درې فريق اهل علم اختيار دي دوه نسخه په منځ کې شي ظاهرا تعارض راشي خدای حمل په نسخ باندې یو ناسخ بل منسوخ یا دا حمل په ترجیح یو راجح بل مرجوح او یا د دې په منځ کې اهل علم جمع او تطبیق کوي. دلته علماء دري ولا خبري اختيار کړی بعضي وي چې دا حکم د فرار من المجنون منسوخ دی. اول کدا حکم او بیا منسوخ شوی چې لا عدوا بيماري بل منتقل کېدل نشته او بعضي اهل علم د ترجیح اغلار اختيار کړی. نو کوم احادیث کې شراغلي چې مرض بل منتقل کېږي متعدی کېږي نو دا راجح دي په روایتو چې کوم کې نه شراغلي او بعضي دې برعکس کار کړی. اکثر اهل علم فلی احادیث کی تطبیق او جمع کوي او اذا فرار من المجنون محمول لفه استحباب باندې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجنون سره خوراکم کړه دا حمل لفه جواز باندې دا چې ایمان کا مضبوط وي هغه د ورسره کیږي خوراک نه کی بیماری بل لن منتقل کیږي او که څوک کمزور ایمان والده نو دلم جایز دی دا اغنا مستحب طریقه ولا چې د مجنون نه لری شي اصله تبا په بیماری او لګي او دا کیده خراب شي او فلانی سره نه کوم هغه سره ملاس ملا او کړو نو ځکه نه جوړ شو نظام را لور نه جوړو. حدیث پاک سره علی امام ابو داود امام ترمذی ذکر کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجنون سره خوراک کړو او اغله وی بسم الله کا ثقه بالله وتوکلا علیه فالله اعتماد او توکل دی. روح حدیث سند په اعتبار سره ضعیف ده او بعض اهل علم جمع او تطبیق په دې ترتیب باندې کوي چې به ذات یو مرض بل نه منتقل کیږي او کله ناکله د الله په حکم باندې سبب ګرځي نو بیماری دی او نه بل منتقل شي خدای د الله په اذن او حکم باندې ورنه دا مرض به ذات او په خپل بل نه منتقل کیږي. باب المن شفاء للعين باب دې کو بیان دي کې وي دا سرنجبیل دا د سترګو لپاره شفاء ده د فلق په شکل کې د شبنم په شکل کې بدا خوږی اوبر اورې دي چې بنی اسرائیل بدا استعمالونه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ګماندی بارکیم ویل چې دا من دې من اصل کې ویل کې شي هغه چې الله پتا احسان کړی تپې کړې ده لنی تکلیف په درلنی ملاو شو مخه کې ده یو سیس ملاوي نه دی لبه من زکوي چې په دې باندې بدای کړې ده لینو لکه تر څو په دې موته باندې ورې ده او سار به هغه استعمالولو او تاسو لپاره درس قرآن کې د دې وضاحت تیر شوه ده مخکې چې موږ درس قرآن کولو نو د دې مسلې وضاحت مخړه او حدیث مو ذکر کړه والکما تمن المن وما اوها شفاء للعين. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك قال سمعت عمرو بن حريث قال سمعت سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن دا گمانڈا و خریڑے دا دے من ندے قرآن کریم کی چکم من اللہ رب العالمین فبن اسرائیل بانی ذکر کرچ و انزلنا علیہم المن والسلوى وما اوها شفاء للعین او دا دی دا اوبا دا دسترگو دا پار شفا دا دسترگو بیماری چی وی نظر دا چانل لگی خڑا پر آغلی پسترگو دے دا پار دا شفا دا خدا حکیمانونا و طباونا تپوس پکار دے چی مفردن استعمال بہتر دے کنا مرکبن چی بلشی ورسر اگر چی ابو رر رضی اللہ عنہ چی بسترگی خوبی ہوگا بیت نویس تی دی خریدینا اب استرگو کی واچولی اسم دورو خلق استعمال کردی اللہ پی شفا ور کردی وقال شعبة واخبرني الحكم بن عتيبة عن الحسن العرني عن عمرو بن حريص عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعبة لما حدثني به الحكم لم ينكره من حديث عبد الملك باب اللدود باب ده فبيان ده دي كي بيمار او مريض لا وقتي كي دواي اڑول دخلي پري اڑخ كي پو وقتي كي ورل دواي ورچول ور اڑول نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې بیمار او صحابه کرام او علم دوايي ورړولې وای چې غره بد غنډي وخفه شوو او د لدود ذکر په احادیث کې راغلی چې بیمار لبازي علاج په خپل کې ورړول شي او یو سعود ته په پوزه کې ورړول دا غي ذکر بم په دې کې راشي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشه ان ابا بكر خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت النبي عليه السلام توفات ابو بكر رضي الله عنه في مخبان يقول في مخدر الحديث مفصل ذكر شبه قال وقالت عائشه لددناه في مرضه النبي السلام لم دواء ورتول وقفل مباركه لا غيف بماري في مرض الوفات في حدیث کتاب المغازی کی په باب مرض النبی صلی الله علیه وسلم و وفاته کی خمو فصل ذکر شوه 4458 نمبر حدیث خجعل یشیر الینا الا تلدونی فقلنا کراهیه المریض للدواء فلما افاق قال الم انهكم ان تلدونی قلنا کراهیه المریض للدواء فقال لا يبقى احد في البيت الا لد وانا انظر الا العباد فانه لم يشهدكم وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ام قيس قالت دخلت بابني لي على النبي صلى الله عليه وسلم وما خل بچي دا ام قيس رضي الله عنها وي نبي الاسلام لبوتلو وقد اعلقت عليه من العذره او ما د جبي دو جن دا غتالو د باو کړو دا غټ غت مې خپل وردن کړو ادي مری سره تالو به خبر زور ور کړو فقال النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائلي على ما تظهرنا أولادكن بهذا العلاق يا بهذا العلاق قولي تاسو فتالو دباول سرخ الأولاد لتكليف رسوي فعليكن بهذا العود الهندي دعود هندي استماله المخرج كم وضاهته قصد هندي شورلوي فإن فيه سبعة أشوية دا حديث مخرج ذكر سبحان نظار سبحان ومانع الكمو وضاهته منها ذات الجم يبلغ بماروك يود ذات الجم بماري دا ويسعة من العذراء أو فوزك بأشول شيد عذر بماري دا وجنش آل تم وزاهت مخيوكو ويلد من ذات الجم أو وخيك بارو لشيد سابن دا يود بريخ دا وجنا ذات الجم وزاهت مموكو مومي ذات الجم نمراد تلي حديث كسشره سابن دا دارنگ دا بريخ غمرز دا أو نمونياتي لنا دا مراد ورن نمونيا لم ذات الجم بويدشي فاقي كده عود هندي استعماله كما ولش مضر ده فسمعت الزهري يقول بين لنا اثنتين ولم يبين لنا خمسا نبي الاسلام يجي بدي كي وش فاغان دي مدوي ذكر كي وي ذكر نكي ده بين رفعل يا نبي الاسلام والسلام دي او يا دي فاعل امام زهري ده سفیان وچ امام زهری موږ له دوه بیان کړه نور بیان نکړه او یادات نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کړی چې ساغان نو دې ته ذکر کړي چې سعود او لذوذ شو نور بیان نکړه قلت له سفیان فإنما عملا يقول اعلقت عليه قال لم يحفظ علي بن المديني جماع خپل استاد سفيان لوي چې معمر په خپل حديث کې داسې ویلي دي چې اعلقت عليه نوغو چې دا حديث نه یاد کړی انما قال اعلقت عنه عليه دري ویلي عنه ویلي دي حفظته من في الزهري دا حديث ما د خپل استاد د امام زهري خپل نه یاد کړ نو هغه اعلقت عنه ویلي دي او اعلقت عليه دري ویلي ووصف سفيان الغلام يحنف بالاشباع دیده کی چرا اعلقت علیه و اعلقت عنه ذکر کو علامہ عیدی رحمت اللہ علیہ دیده پارا ذکر کو چرا اعلاق نا مراد پدیده کی یو شیر از وندول نی بلکی مطلب داده یو شیر پا برا دباول نی او بیا سفیان نماشون ذکر کو چی یحنکو بالاسبعی چی پا گوتو سر داغت آلو برا طرف لدباول شی و ادخل سفیانو فی حنکی او په خپل تعلو کې سفیان دا غوته وردن نه شاګردانو له خپل څور دغه شانتي غوته وردن نه کول او په بره تعرض دباول انما يعني رفع حنفه باصبعه دا خپل تعلو په غوته پورته کو ولم يقل اعلق عنه شيئا او دا چې لري ویل چې دې سر سر ازوان کوي نو عم چې لږ په معنا دا ځوندې دور اجو عليه چې دې ونه معنا دا چې په بره طرف باندې دباول او پورته کول باب تباب بلا ترجمه منزلې د فصل د باب سابقنا او اهل علم ذکر کړی الله ما عین رحمت الله علیه و غیره چې دې باب د مخ سره مناسبت د تضاد د ضد ده مناسبت کړی د ضدیت په ونی نه ده کله چې موږ ذکر کړو قدریه او لقدریه د دې ونی چې تقدیر نه انکار کوي یل تر تسلیه به ضد ده په دې کې مناسبت د تضاد ده ځکه مخکې باب کې وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لذوت نه منع کړی و چې تاسو مال دوی مراړوي او صحابه کرام غویل د بی خدای په حالت کې د وی وروالو د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه شو ناراض شو په دې باب کې دا وایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به له حکم کړو سبا باندې وګر اواړو وي وو مشر دی په وګر اړو نی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امر منلې او تسمیه به عزت خو یو کې منع کړو دا یې غکار کړو په دې کې حکم خو دې غکار وو وبه قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر ويونس قال الزهري اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت دا حديث چکم ذکر کیږي دا په کتاب الاولوك 1398 نمبر وضاحت شوی او په کتاب المغازي کې باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته کې تفصیل ذکر شوی دی 4442 نمبر لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استاذن ازواجه في ان يمرض في بيتي فأذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر فأخبرت ابن عباس فقال هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمع عائشة قلت لا قال هو علي قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه فهريقوا علي من 7 قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس قالت فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن قالت وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم باب العذرة باب ده فبيان بعذرة مرسكي الذي وضاحته تفصيل مخي ذكر شو تدي عذرة لسقوط اللهات ويليشي د حلق او د مری بیماری کې نه مراد ده لکه چې غلی شي د مری غټان سړي شي څنګه چې ماشوم تعالو ورځيږي جبای شي او وخت کې ذکر شول چې د دې لپاره بیا علاج عود هندي ورل مفید ده او دا موږ یې ذکر د دې تاثیر او مزاج ګرم او خوش ده او د حلق د بیماری عموما د سردی د ساړه د وجې ناراضي او د رطوبت د وجې نه مدا دوايي چې خوشتا او ګرم مزاج ده په دې سره غرتوبت او ساری ختم شي په دې کې چې کوم حدیث ذکر کیږي دا هم تاسو له دې مخکې باب کې ذکر شو 5713 نمبر حدیث پر بیان شو تو به قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ام قيس بنت محصن الاسديه اتت خزيمه وكانت من المهاجرات الاول وإذا أم قيس کلا اسدیه وا د اسد خزیمه د قبیله نوا او دا د اولنو هجرت کوونکو نوا الله تی بایعن النبی صلی الله علیه وسلم وهي عكاشا دا د اغذنا نو نو چې نبی اسلام سره بیعت کړو او دا د عكاشه رضی الله عنه فور وا دا مخکې کوم عكاشه ابن محسن ذکر شو چې نبی صلی الله علیه وسلم له امام دی او زم دی او یو زر کسانو نیم چې حساب بدل نکی نبی اسلام او اوتی بل صحابی وی مال زم دی نیم نبی اسلام چې نه عكاشه درن نمبر یوړو دا د عكاشه رضی الله عنه فور وا ام قیس اخبرته ان عادت النبي صلى الله عليه وسلم بابن الله قد اعلقت عليه من العذرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تدغرن اولادكن بهذا العلاق عليكم بهذا العود الهني فان فيه سبعه اشفيه منها ذات الجم يريد القص وهو العود الهندي وقال يونس واسحاق بن راشد عن الزهري علقت عليه باب دواء المبتون سوق چې دخيتي په بیماری او مرض کې مبتلا دی داغه د دوايي ذکر داغه لپاره دلیل مفید د مخکې حدیث ذکر شوو وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر دا حدیث مخکې فان دار چې سفره باندې تیر شو الحمدلله قال حدثنا شعبة عن قتادة عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان اخي استثلق بطنه فما ضرور خيط خراب شيء دستنا في لقيد لي فقال اسقه عسلا فسقاه فقال اني سقيته فلم يزد الا استثلاقا صحابي راغي وما خطي قبي نسكولو اغي شربت نورخو نسيوا نشد دي سرم قدراغ نور دستنا فقال صدق الله وكذب بطن اخي تابعه النظر عن شعبة حدیث مخ کی ذکر شوی باب لا سفر وهو داء ياخذ البطن ری سفر ذکر مخ کی موږ کو دا حدیث په لمن کې چې لا عدوا ولا طیره ولا هامه ولا سفر خو سفر سره امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د دې تعریف په ترجمه الباب کې وی هو داء دا یو بیماری وا ياخذ البطن چې دا خیال او ګمان کولو چې خېته رانی ویل دا او خېته مخوږي زمانه د جاهلیت کې مخالفو چې خېته کې مار پشان یو چنجه پیدا شي نو کله چې انسان اوږی شي د لوګي په وخت کې دا په لیکل مور لچک لګی نه خېته درد دې محسوس ای او یې قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد بن صالح عن علي بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا صفر ولا هاما روايه مخي ذكر شو فقال اعرابي يا رسول الله هو باندې چې ویل الله رسول اما بال ابلی تكون في الرمل كانها الضباء فياتي البعير الاجرب فيدخل بينها فيجربها ويجماد اخر بیا سهالت چې تاسو وایي دا مرض دی یو نه بل نه منتقل کیږي زما اخالی پرې میرا او شګو کې ګرځي دومره خشتي ته یو کړه د اوسی دی هغه په شان مزیدار او هموار پاستی نو یو خارختی خو لراشي او د دې په منځ کې ګرځي را ګرځي نو په دې باندې دا خارخ لګي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې په هیله لپاره مختصر جواب ورکړ چې همن اعدل الاول دا روم باندې اوخته ده دلته د بیماری چاله ګولې ته وی چې زما او خان له خود دغه اوخ نه لګی دا خدای روم باندې اوخته خارخ پر لګیدل د بیماری چاله ګولې نو چې ته اغل الله له ګولې ده نو الله رب العالمین غزاد استف او خان باندې دا خارخ او بیماری دروستي اوه زهری او نبی سلام او سنان نبی سنان باب ذات الجن تباب د فبیات ذات الجن بیماری کی تفسیر وضاحت مخه ذکر شو نمونیا بریخ تابندی د سینی الرجی کرونا د ټول ذات الجن وې په پرو مرض چې سابیا سره نشي غسه سما لیکن چې کوم حدیث ذکر کی ګرامه مخه ذکر شو 5715 نمبر او به قال حدثنا محمد قال اخبرنا عتاب بن بشير عن اسحاق عن زهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أخت عكاشة بن محصن أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله قد علقت عليه من العذرى فقال اتقوا الله على ما تدغرن أولادكن بهذا الأعلاق عليكن بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجم يريد القص يعني القصة قال وهي لغة وبه قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرى على ايوب من كتب ابي قلابه وف ايوب سختياني باندې ابو قلابه كتابونه حديث مستلشه منه بلغ مخلوق سشو حدث به ومنه ما قرئ عليه بعض حديث بيان كرشور لو بعض فلسطيني وكان هذا في الكتاب وذكر روايه بياني في نظام طه كتاب عن انس رضي الله عنه ان ابا طلحه وانس من نظري كويا هو كواه ابو طلحه بيده انس رضي الله عنه لابو طلحه او داغتر انس بن النظر دوار ور لداغ ور كلاو دوار له نسبت دي اعتبار کی دي دوار په کې شریک خدا داخت ور کول ابو طلحه رضي الله عنه ور کول داغ تخصيص ذکر کی او كواه ابو طلحه بيده دا ابو طلحه رضي الله عنه په الله سور کو حاجته بيماري دو جنا وقال عباد بن منصور عن ايوب عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل بيت من الانصار ان يرقوا من الحمه والاذن النبي عليه الصلاه والسلام اجازه ورکړه یو کورنۍ د انصار لچري د دمشي دمار لړم مشي دمدار او غیره د چچلو وجنا والاذن او د غوګونو درد وجنا بعض پیران صاحبان چې د اجازه استدلال کوي د حدیث نه کوي نبی عليه الصلاه والسلام اجازه ورکړه دلته غ اجازه د پیرانو نه مراد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوی چې دا کار تاسو له جایز ده الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجازه د جواز ورکړو فقال انس کویتو من ذات الجنب رسول الله صلی الله علیه وسلم حی انس رضی الله عنه د ذات الجنب بیماری د وجنا مال دا غ را کړ شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ژوند دیو وشهدني ابو طلحه وانس بن نضر وزيد بن ثابت وابو طلحه كواني ذاري صحابه اكرام چې مال دا غ را کړو حاضرو خدا ابو طلحه رضی الله عنه راځلو چې د پلندرو د امور ام سلیم رضی الله عنها سره نکاح کړی و باب حرق الحصير ليشد به الدم د وینې باندې دور پر پوزې سوزول چې چا وینې نو دیږي پوزې د وسوزول دا غیره ایرو ولا پدې نو باندې کیږي چې باندې شي ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غي مخ مبارک بدن زخمی شو په احد کې نو فاطمه رضی الله عنها بیا یو پوزې وسوزول مخ مبارک ناغوی نه باندې د داغي غیرې فکر خدای غي سره بن شو دا کوم حدیث په باب کې ذکر کیږي په کتاب الوضوء کې تیر شوی دی 243 نمبر او په کتاب المغازی کې 4075 نمبر باندې تیر شوی او به قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال لما كسرت على راس النبي صلى الله عليه وسلم البيضه وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجن علي رضي الله عنه فضل في براره وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح النبي صلى الله عليه وسلم فرقى الدم نوين ورسر ودرينا باب الحمى من فيح جهنم وإذا تبع جهنم دا غبراس نه دا فریکن دا جهنم غبراس تا گرمائش او دا غی جوشی دل دی وفیه قال حدثنا یحیی بن سلیمان قال حدثنی ابن وهب قال حدثنی مالک عن نافع عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحمى من فیح جهنم فاطفئوها بالماء تا تبا دا جهنم دا غبراس نه دا نو دا فا اوبو بان دمرا کئی تا گرمائش ورک اوبو بان ختم کئی اکثریت تبی شدی و دا پا یخوالی اوبو سر ختمی گی واپس کی گی او بعض انواع علاج دي چې په هغه کې دا مفید نه وي مضر وي دا اطباء او په خلکو سره په مشوره پکاره ده قال نافع وكان عبد الله يقول اكشف عنا الرجز عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بدوا وختاوي به اي رب لري کې زمون عذاب زکدا حما او توبچه ده د جهنم دا گرمایش او د بڑاس نه یو نوع ده نو جهنم خطول عذاب او سزا ده نو عبد الله بن عمر سید بدی فنای وخت چې اکشف عنا لا دا عذاب به موږ لري کی او به قال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عن فاطمه بنت المنذر ان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها كانت اذا اتيت بالمراه قد حمت تدعو لها هي اسماء رضي الله عنها چې بکره سوق خدا فتبك دعاء لپاره راوسته شو سبب ودين برا واستشدعا ورلوكي أخذت الماء فصبته بينها وبين جيدها مغيب وقرع واغستي ورؤبشين للي فديمان لي فمنز دريكي وفمنز قريوان دريكي جيبنا مرادة قريوان لي نجي قريوان كبير ورلوكي ورشين للي وقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء نبي الإسلام ممن لهكم قولوا شدا سبري فأبوبا دي خكريشي وبه قال حدثنا محمد بن المصنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمى من فيح جهنم فابردها بالماء فبدا جهنم داغ بلا ندا يخفي تديغ تودوال ختم فيه ابو سراح. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو اللحوث قال حدثنا سعيد بن مسروق عن عبايه ابن رفاعه عن جده رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحمى من فيح جهنم فابردوها بالماء. باب من خرج من ارض لا تلائمه. باب دغه بیان د دې کې څوک دا غزمه کې نه وږي چې راغي ابو هوا په دې باندې مناسب او برابر نه وي راغلي نو دا جایز دي. تر یو ځای موسم راغي ابو هوا در باندې خرانغه نو کپرې دې پرې خو دې شي. مدینه له خلک راغلي ایمان راوړو ابو هوا په خرانغه نبی د اسلام وي دې ته نه وږي لانی دې کې بیت المال خان تر یل حلال شي. وبه قال حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتاده ان انس بن مالك رضي الله عنه حدثهم ان ناسا او رجالا من عقل وعرينه تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالاسلام فقال يا نبي الله انا كنا اهل ضرع ولم نكن اهل ريف فاستوخموا المدينه فامر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بغود وبراع وامرهم ان يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها فانفلقوا حتى كانوا بناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وساقوا الذود فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم فأمر بهم فثمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتربوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. فحديث مقصود كتاب الألوف 233 نمبر بان ذكر شوه یا په کتاب الزکات کې ذکر شو په کتاب المغازی کې مستقل باب مصنف رحمت الله علیه قائم کړو چې باب قصه عقل وعرینا دا راځي 93 نمبر حدیث پکې ذکر وو. په کتاب التفسیر په تفسیر سوره مائده کې ذکر شو 4610 نمبر باندې باب ما یذکر فی الطاعون. باب په بیان دا روایتو کې الطاعون ذکر پکې راغلی او د الطاعون بارک راغلی دی. الطاعون دا یو متعدی او وبائی مرض و په دې مرض کې د انسان په بدن باندې نه کوي دانی دا رنګه په دې ترخونو کې پرسوب را سرګن شي دا روخي او په دې سره بیا په مریض باندې الټه یو ملګی دا مرض بیا بل منتقل کیږي. او طوعا فاصل کې لیلې ویلي چې څوک په چاړه او نیزه باندې ونظام دا بدن زخمی کوي او یا په بدن کې داسې سرایت کوي لکه چاړه او تیر شي چې په بدن کې سرایت کوي. انسان چې زر ختمیږي وبائی مرض دی. هذه بارة حكم دانه يسوق في وزمكي كده فاعونه وبا فراغا من شريط حكم دانه شبابه في وزمكي لوزنا الله يتوكله واعتماده فيه او في وزمكي فاعون راغلا واغوة الذي بي ورزنا ذكا ديشي كمزمكي فاعون راغلا خلق فاغيك دير ملوكيه وبالا وكشرت دي وزين وبعد غريبانان وبيوسى خلق فنشف لين داغي غم وفريشاني بنورم سيواشي بل دا غید خدمت د جنازې او د تدفین لپاره به سوفه کې چې وزدار خلک ته نوږي او کوم ځای کې چراغ نه دی پکې نه وردل نکیږي نو اسنه بیماری په ولګي او دې بیا سبا دا وي چې ریزې له نوې ترې بیماری برا باندې نه راغلي یا دل ترار مل بیماری باندې راغ نظریه وقته به خراب شي. خو به قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه قال اخبرني حبيب بن ابي ثابت قال سمعت ابراهيم بن سعد قال سمعت اسامه بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم بالطاعون لارض فلا تدخلوها. اذا سلفت ولقي في فلان يبقى وطن ما نتباعون راغلا ورد النكي بما مورد. واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها. او كما زمك كيش تباعون وباراغا تاسك فيه لدينا وزيما. فقلت انت سمعته يحدث سعدا ولا ينكره. قال نعم. لا حبيب النبي ثالث كما اسامه رضي الله عنه كما د ابراهيم بن سعد لوي چې دا حديث اسامه رضی الله عنه نتا اوریدل د شکل بیانولو د سعد د طریقو او غي انکار نکولو. قال نعم غوي چې او وی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس ان عمر بن الخطاب خرج الى الشام عمر رضی اللہ عنہ شام لوتو حتى اذا كان بسرغ یا حتى اذا كان بسرغ غیر منصرف دے کلچی سرغ مقام لرسیدنے و سدا تبوک سرخوا کی او دیو ورنزیشو شام لا لقیه عمر او الاجناد ابو عبید ابن الجراح و اصحابه لختر و غسر داران و امران ورسلم لوشو ابو عبید رضی اللہ عنہ او داغنور مرددی اخبروه ان الوباء قد وقع بالشام ايو الله جب شامك في وبارا غلي طاعونه لا مشهور فطاعون عمواسرا قال ابن عباس قال عمر ادعو لي المهاجرين اولين عمر رضي الله عنه اشار شنو مال المهاجرين اولين وغاري ليس المشهور فدعاهم فاستشارهم واخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا بغير اغفت راج مشهور مشوري ورسل كريوا ورلي خبر ورسل شامك في وبارا غلي لا ذلك اختلاف تاول ولارشا تاول مضا فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه قال والله تيه وقار ده طار روته من دام شورا نظر كنش تري واپس لارشي وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء قال والله تقول تاسر نور خلكم دي صحابم در سردي نمو دا مشوره نه درکو چې څه دی د غزمه کې لګوز شام لږه پاره کې وغاره غلی دا فقال ارتشروا عني مرض الا نوغ سجر نو دستور ته زمانه زي ثم قال ادعوا لي الامصار جاي الامصار وغالي فدعوتهم ابن عباس ابو يدي مور راجه مصري فاستشارهم ليس له مشوره سره وا فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا في اختلافهم فقال ارتشروا عني نو د انصارو داسې اختلاف راغلی او لکه څنګه چې د مهاجرینو دی له موږ وسپا ته ځي ثم قال ادعو لي من كان ها هنا من مشيخه قريش من مهاجره الفتح نو بیا وی چې تاسو وګورئ مال په دې کې چې څوک د قریشو غوډاګان وي او فتح مکه کې غي هجرت کړی فدعوتهم و يغنوا لرابلدي فلم يختلف منهم عليه رجلان مطلب دا دی چې وسره اختلاف نو کړی دا مطلب دی چې دو کسان ورسره اختلاف نه کړی عرب دا لفظ په هغه وخت کې استعمالی چې اړتو کې اختلاف وکړي فلا عرب وی هذا امر لا يختلف فيه اثنان دا داسې خبره چې دوی سره چاړو اختلاف نشته دو کسان په دې کې له بحث او اختلاف کینا فلم يختلف منهم عليه رجلان په دې کې له اختلاف نه کړی فقالوا نويلو نرى ان ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء من قرارای درته چې داخله واپس بوزا او دی وباء له وړاندې کومه فنادى عمر في الناس عمر رضي الله عنه خلق الإعلان فرو إني مصبح يا مصبح على بهين إذا سبال روان غير فارف فقلس ورليس وريهم فأسبحوا عليه وصار تاسم تياسيته قال أبو عبيدة رضي الله عنه والله أفرارا من قدر الله إيه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الذي تصديه في سليم تقديم فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة عمر رضي الله عنه أبو عبيدة رضي الله عنه صغيرا من نواه ورلوی اے ابو عبیدہ دا خبره کتانه بغیر چا کړه نو بیا به ګنجایښ تاسو ته په سره موږ دا خبره کوي نعم نفر من قدر الله لا قدر الله او موږ دا الله د فی سلیله د الله فی سلیله تخته مطلب دا دی چې موږ شام لنو مدینی لروان نظام د الله فی سلیله چې زموږ تلی آل ته مدینی کې واپس مدینی لږی ارایت لو کان لک ابل ذهبت توادي له عضو ثاني يا عضو ثاني في خبر راك يا ابو عبيده استاو خاني او داش فور الذي وركت الجباغي في دوم هدان النبي احداهما خصبه يو باغي في سرطب مشاداب ده تكشيل ده بقول له خرا جدبه او لازم تكون خوش كوسفور ده اليس ان رعيت الخصب رعيتها بقدر الله وان رعيت الجد رعيتها بقدر الله نو یې چرته تا په دې سرسم شاداب او په دې شینکی کې خپل ساوی او خان او سرول نلام د الله په تقدیر دی او خپل اوچ کې دی او سرول نلام د الله په تقدیر دی نو موږ که مدینی له واپس نلام د الله په تقدیر دی او شام نو نلام د الله په تقدیر دی قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حادثه ذيك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه راغلو چې دغه مشورې په وخت دی د شهادت د وجه غایب او حاضر نه فقال نبي ان عندي في هذا علم النبي بارك ما ترى علم اشتكنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بعد نبي الاسلام حديث وريده فرمائله اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه فلن تاسوا تطاعون وبا بارك وورج فلانه مكبان دراغلي وغزمك لزيمه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه او کله چې تاسو ورته په فلاني وطن او ځمکه باندې فرعون راغله او تاسو پکې یی فرعون راغ په کوم ځمکه او وطن کې بیا چې موږ یې ماتې ختمته وي قال فحمد الله عمر ثم انصرف عمر رضي الله عنه الحمد لله ودي او بیا روان شو مدینه طرف دا وی قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر ان عمر خرج الى الشام فلما كان بشر غابله ان الوباء وقع بالشام فاخبره عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نعيم المدبر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينه المسيح ولا الطاعون مدينه لا دجال او طاعون بما ان دنكيه وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثتني حفصه بنت سيرين قالت قال لي انس بن مالك يحيى بما مات داوى جمال انس رضي الله عنه امي استارور يحيى فسبع النمر شو سماريو قلت من الطاعون ما والله الطاعون دو دين النمر شو قال بما له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم نبي الاسلام فرمائي لي الطاعون لا شهادة لهر مسلمان بفارا فقولوا وضام كفر امت بان درازي الله ولكك خير زرغي سبريك سوقفات في صبر اكلي فده شهادة اجر وصواب بور لملاويني وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المفتون الشهيد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسوق في رخيت بماري دستون وغيره بان يموت ولا شهيد والمطعون شهيد او سوق في الطاعون في ماري وفات شو من الشهيد ده باب اجر الصابر في الطاعون الطاعون وضاف مرتي جسد صبره في وزاد اجر الثواب ذكر الله بالشهداء اجر وعطي وبه قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان قال أخبرنا داود بن أبي الفرات قال حدثنا عبد الله بن مريدة عن يحيى بن الأحمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم من الطاعون بارك تبوسكنا أيور لبيدي أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء داخل عذابه وصداوش يلا بكتشاء وخشر العليق لبيه فجعله الله رحمة للمؤمنين المؤمنان لطار أن لا ذا رحمة برزوله أليس من عبد يقض الطاعون فينبط في بلده صابرا ينشته بنده إذا غط كلي وخارك الطاعون راشي أو دي صبرناك واختيرك يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له أو دي دل عقيدة ويقيني علم فما نادع عقيدة سر له دي دل ستكليف ملاوي جن دابد الله فاغليك باني وفحسلا وتقدير باني بي إلا كان له مثل اجر الشهيد بل بد الشهيد امرا اجري تابعه النظر عن داود صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك